Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say his name. Allah is calling you. Calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called his name. But after he answered your prayer, you forgot that his name. Allah is calling you. الحمد لله حمد طيب مبارك فيه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى زهوالا إخوالا pripada يسمى الله جل وعلا نكا يسوى خوالا الله سبحانه وتعالى stvoritelju nebesa i zemlje onome koji se i svoje dobrote obavezao da će čuvati svoju vjeru. Neka je sva hvala Allahu Jalla wa'ala snažnom i svemoćnom, onom kome se sve na nebesima i na zemlji podčinjava. Sva hvala neka je Allahu Jalla wa'ala koji nam je za poslanika poslao svoga najboljeg roba i svoje najbolje stvorenje, koga su čak i nevjernici priznali i nazivali ga iskrenim i povjerljivim. Najbolje groba i najbolje stvorenje za koje je on, Allah Jalla wa'ala, i rekao وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Doista si ti na uzvišenom stepenu morala. Neka je hvala Allahu Jalla wa'ala koji ga je poslao nama kao milost svim svjetovima. Pomogao ga je u širenju njegove poslanice. Pa je poziv i vjera s kojom je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam proširen na sve strane svijeta i dospio sve dokle dospijeva dan i noć. I uz Allahovu dozvolu, uz dozvolu Allaha jalla wa ala, inša Allahu ta'ala, neće ostati ni jedne kuće, a da poziv vjera s kojom je došao Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam neće ući u tu kuću s ponosom njenih stanovnika ili s poniženjem. Allah dželle veala odabrao mu je najbolje drugove, najbolje ashabe koji su ga mnogo voljeli, voljeli iz dubine svojih srca, sve svoje žrtvovali su za njega, svoje imetke, svoje porodice, pa čak i sebe same. Neka je salavat i selam na Allaha, Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam, na njegovu časnu porodicu, sve ove njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, poštovane i cijenjene sestre, Allah dželle veala rekao je istinu i rekao je istinu njegov poslanik Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam i mi smo svjedoci toga. Vodde kathirun min ahlil kitab. Većina sljedbenika knjige voli, nastoji, لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Većina sljedbenika knjige nastoji i priželjkuje da vas, nakon što ste postali vjernici, vrate u nevjerstvo iz lične zlobe, iz zlobe koja izgara njihova prsa, nakon što im je istina postala jasna. Od Ademovih sinova do sudnjeg dana trajaće borba između dobra i zla, između prijatelja šeitana i prijatelja Allaha Jalla Vala, svemilosnog Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, s tim da se kroz vrijeme mijenja oblik te borbe. Nažalost, u našem vremenu ta borba usmjerena je na ličnost najboljeg stvorenja. Usmjerena je na ličnost našeg miljenika, poslanika Muhammeda Mustafe sallallahu alihi wa alihi wa sallam. I to nije začuditi nimalo, jer sljedbenici knjige i drugi nevjernici od uvijek uznemiravali su, ezijetili, ismijavali, nastojali poniziti sve vjerovjesnike. I poznato nam je kroz Kur'an da nije se pojavio ni jedan vjerovjesnik, a da s njim se nevjernici nisu ponajviše ismijavali. Odnosno, prije pojave poslanika, vjerovjesnika, ismijavali su se s mnogima drugima. Međutim, kada bi došao poslanik vjerovjesnik, svi drugi bi bili ostavljeni po strani, a onda se ismijavanje, omalovažavanje, nipodaštavanje je li usmjerilo ka poslanicima i vjerovjesnicima. Pa poznato nam je da su Musa alejhi salatu vesselam uznemiravali njegov narod, kako Allah dželle veala spominje u suri Saf, kada kaže: "Iz qala Musa li qaumihi ja qaumi lima ta'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum." I kada Musa reče, i sjetite se, kada je Musa rekao svome narodu: "O narode moj, zašto me uznemiravate kada dobro znate da sam ja od Allaha poslanik vama?" Poznato nam je da su za Jusufa rekli da je počinio blud, nas'alullaha al-afije was-salame, daleko bio od toga, da su Isa alihi salatu wasalam htjeli ubiti i razapeti i Muhammeda, Mustafu alihi salatu wasalam, od samog njegovog početka do njegove smrti, pa i do sudnjega dana neće ostaviti, već je uznemiravati, ismijavati, nastojati ga omalovažiti. Zato je obaveza svima nama, obaveza muslimanima, pripadnicima ovoga islamskog ummeta, mladom i starom, muškarcu i ženi, koliko su u mogućnosti da brane čast svoje vjere i čast svoga poslanika Muhammeda Mustafe sallallahu alaihi wa sallam. U tom cilju večeras, ako Bog da, govorimo o našem miljeniku poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa sallam. Govorimo nešto o njegovim vrlinama, odlikama i našim obavezama prema njemu, posebno dakle u ovim vremenima. Moleći Allaha dželle veala da ove trenutke primi od nas i da nas, ako Bog da, upiše u one koji su branili čast Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ovim riječima obraćamo se svim maloumnicima, drznicima koji su se usudili i usuđuju se da napadnu na čast Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, osobe koja je najčišćeg i najboljeg porijekla, Muhammeda, sina Abdullahovog, sina Abdul Mutalliba, sina Hašima, sina Abdul Menafa, sina Kusaja, čije porijeklo seže do Adnana. Adnan je jedan od potomaka Ismaila, sina Ibrahima. Tako da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem osoba najčišćeg, najboljeg porijekla. Dobro vam poznat hadis od Vasile Lejthija, koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu ve sellem: "Doista je Allah izabrao između svih potomaka Ismaila pleme Kinana, porodicu Kinane. Pa je iz te Kinane odabrao Kurejša, od te porodice, mnogo ih je bilo, izabrao je Kurejšije. Od Kurejšija izabrao je Hašimoviće, a mene je odabrao od Hašimovića." Dakle, večeras u sažetom obliku govorimo i pojašnjavamo svima onima koji se usude da govore protiv Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, govorimo o njegovom položaju kod Allaha dželle veala, njegovom položaju kod drugih i spram drugih vjerovjesnika i poslanika, njegovom položaju kod ashaba, kod njegovih drugova, ashaba, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njihovom slijedjenju i njihovom poštivanju i njihovom čuvanju, čuvanju časti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, i da nas ne osramoti na sudnjem danu kada uporedi njihova zalaganja u odbrani časti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam s našim zalaganjima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasalam dova je Ibrahima, radosna vijest Musa i Isa. Pa nam je dobro poznato u suri Al-Baqare, na 20. stranici, kada se spominje gradnja Kabe od strane Ibrahima i Ismaila alejhima salatu ve selam, babe i sina, spominju se određene dove. Jedna od njih jeste nagovještaj Muhammeda sallallahu alejhi ve selam, odnosno dova Allahu da pošalje Muhammeda alejhi salatu ve selam, kada kaže Allah dželle veala, spominjući njihovu dovu: "Rabbena wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alejhim ayatika wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Gospodaru naš, pošalji im, dakle Kabu grade u Mekki, pošalji im jednog od njih koji će im tvoje ajete kazivati, mudrosti i knjizi ih podučiti, koji će ih očistiti, doista si ti silni i mudri. Nagovješten je u Tevratu, u Inđilu i dan danas, i pored tolikih mnogobrojnih pokušaja da se njegovo ime izbriše, iz starog i novog zavjeta nalazi se njegovo ime. Prije svega, dakle, u onoj originalnoj objavi, kakva je objavljena, njegovo ime zasigurno je nagovješteno i njegov dolazak nagovješten. Kao što Allah dželle veala spominje u suri Al-A'raf, spominje ga u suri Al-A'raf, da je spomenut u suri, u Tevratu i Inđilu. Pa kaže Allah dželle veala: قال عذابي يصيب به من أشاء. يا ću svojom kaznom kazniti koga budem htio. ورحمتي وسعت كل شيء. A moja milost pretekla je sve. Čak je pretekla, dakle, i moju srdžbu. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِيُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Ja ću tu svoju milost dati onima koji budu bili bogobojazni, koji budu udjeljivali milostinju, onima koji budu vjerovali u moje ajete, onima koji budu slijedili poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, a kojeg nalaze spomenutog kod sebe u Tevratu i Inđilu. I poznato nam je da se spominje da danas možemo naći i pored mnogobrojnih pokušaja, izvrtanja i neispravnog tumačenja spomin njegovog imena u Starom Zavjetu, Muhammedin, i dakle Periklitos u Novom Zavjetu i druga imena. Također što se tiče Isa alihi salatu wasalam, Isa alihi salatu wasalam ga je nagovijestio, kao što se spominje u suri Saf, kada kaže Allah dželle vala spominjući riječi Isa: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat." I sjetite se kada Isa rekao svome narodu: "O sinovi Israilovi, ja sam vama od Allaha poslanik da vam potvrdim ono što je bilo prije mene, da vam potvrdim Tevrat, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed." I da vas obradujem sa poslanikom koji će doći nakon mene, a ime mu je Ahmed. Zato je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao da je on najprečiji Musa'u, da je on najprečiji Musa'u, jer između njega i najprečiji Isa'u, jer između njega i Isa'a nije bilo vjerovjesnika i poslanika. A poznato nam je da je Ahmed jedno od imena Allahovog poslanika alihi salatu sam, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, da je rekao: "Doista ja imam pet imena, ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, i ja sam El Hašir, onaj oko čijih nogu će se okupiti ljudi na sudnjem danu, i ja sam El Mahi, onaj s kojim Allah dželavala briše nevjerstvo, i ja sam El Aqib." Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bez imalo sumnje, najodabraniji je poslanik i vjerovjesnik. Kao što nam je poznato, Allah dželavala na dunjaluku sve vrednuje, vrednuje jedno na drugim. Pa isto tako i svoje poslanike Allah dželle vala vrednuje jedne na drugima. Tilka rusul faddalna ba'dahum min ba'd. Faddalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici koje mi odlikujemo jedne na drugima. Kao što nam je poznato, od svih poslanika Allah najbolje zna koliki je njihov broj. Hadis u kojem se spominje da je bilo 314 poslanika, 124.000 vjerovjesnika i slabo debu darda radijallahu ta'ala, je li tako? Allah najbolje zna koliki je bio njihov broj. Međutim, najodabraniji poslanici od svih tih poslanika jesu ulul azm minar rusul. To smo učili u mektebu. Peterica odabranih poslanika. I Allah dželle vala pod ovim imenom ulul azm spominje ih u svojoj knjizi, u Kur'ani Kerimu. I kaže Muhammedu alihi salatu wasalam, suri Al-Ahqaf: "Fasbir kema sabara ulul azm." I strpi se onako kako su se strpili i najodabraniji poslanici. A oni su Muhammed, Mustafa alaihi salatu wasalam, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa. Od svih njih, bez imalo sumnje, bez imalo dvojbe, najodabraniji jeste Muhammed, Mustafa alaihi salatu wasalam. I na to ukazuju brojni dokazi. U Kur'anu, od početka do kraja, čitajte, listajte, čitajte, pomno. Nećete nigdje naći da Allah dželle vala doziva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam po imenu. Sve druge vjerovjesnike i poslanike doziva po imenu. Samo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ne doziva po imenu. Pa kaže za Nuha: kada se Nuh obratio Allahu dželle vala na dan potopa, kada je već potop nastupio i traži, moli Allaha dželle vala da spasi njegovo dijete, koje je, kako je bilo poznato nam je, kaže Allah dželle vala: "Kale ja Nuh." Rekao je Allah: "O Nuhu," po imenu ga spomenu, "innehu lejse min ehlik, innehu amelun gajru salih." Nije on u tvojoj porodici, on čini loša djela. U suri Saffat, kada Ibrahim alihi salatu wasalam je krenuo da zakolje svoga sina Ismaila po naredbi Allaha, وناديناه أن يا إبراهيم. I mi smo ga dozvali, o Ibrahime. Ti si ispunio na ispravan način ono što ti se naredilo u snu. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. I rekao je Allah, o Musa, ja sam tebe odabrao na drugim ljudima po svojoj poslanici i svome govoru, pa uzmi ono što ti se daje čvrsto i budi od zahvalnih. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. I kada Allah kaže Isau sinu Marijaminom, i kada Allah kaže Isau, o Isa, sine Marijamin, jesi ti govorio ljudima da tebe i tvoju majku obožavaju mimo mene? Doziva sve poslanike po imenu. Samo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čitajte od početka do kraja, nigdje nije rekao ja Muhammed, već ga doziva po njegovoj misiji. Doziva ga po vjerovjesništvu. Doziva ga po poslanstvu. Pa kaže, ja ejuhen nebi, hasbuke, hasbuke Allah, wa meni tebake minal mu'mini. O Allah, o vjerovjesniče, o vjerovjesniče, dovoljan ti je Allah, tebi i onima koji te slijede. Ja ejuhen rasul, bellig ma unzile ilike mir rabbik. O poslaniče, dostavi ono što ti se objavljuje od tvoga gospodara. Poslanici i vjerovjesnici su najbolja stvorenja Allahova. Najbolja, najodabranija stvorenja. Nama je poznato u Kur'anu, možemo naići na mnogo mjesta da se Allah dželle vala zaklinje. I Allah se zaklinje čime hoće, ili tako? Nama nije dozvoljeno da se zakunemo osim Allahom. Nije dozvoljeno reći, čuvajte se dobro toga, to je prošireno kod nas. Životami, majke mi, čak Kabe mi. To nije dozvoljeno, to je mali širk. To je mali širk. A kažu pojedini islamski učenjaci da je mali širk veći od najvećeg velikog grijeha. To je mali širk, da čovjek kaže životami, Kabemi, majkemi, da se zaklinje time. Nama, stvorenjima, nije dozvoljeno osim da se zaklinjemo Allahom dželle vala. Njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, on se zaklinje čime hoće. Međutim, pratite Kur'an, pa ćete vidjeti da se ne zaklinje osim posebnim, odabranim, kod Allaha dželle vala onim što je od izuzetne važnosti. Pa se zaklinje vremenom. Vel asr, vel šems, vel lejl, vel duhaha i mnogo čime. Najbolja stvorenja, sunce je stvorenje, dan, noć, sve stvorenje. Najbolja stvorenja su Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Međutim, ne zaklinje se njima osim Muhammedom. Osim Muhammedu. Allah dželle vala zaklinje se Muhammedovim životom. Allah dželle vala ne zaklinje se ni jednim poslanikom, vjerovjesnikom, iako su oni najbolja stvorenja. Općenito, najbolja stvorenja. Ne zaklinje se njima. A rekli smo da se zaklinje najboljim, posebnim. Međutim, ne zaklinje se ni jednim poslanikom izuzev Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže u suri Al-Hijr 72. ajetu La'amruke innahum lafi sekretihim yamehum. Tako mi tvoga života o Muhammede, doista su oni u svome pijanstvu lutali. Od dokaza da je Muhammed najodabraniji poslanik Allaha jalla vala jeste da prethodni poslanici, makoliko ih bilo, nisu imali muđizu, nisu imali ni jednu odliku, vrlinu, da se sve to nije objedinilo kod Muhammeda Mustafa alejhi salatu vesselam. Sve što je imao Musa, Isa, Ibrahim i svi drugi za koje znamo i za koje ne znamo, imao je Muhammed Mustafa alejhi salatu vesselam. Na istom stepenu ili na visočijem? Istu ili bolju muđizu? Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista me je Allah uzeo za prisnog prijatelja kao što je uzeo za prisnog prijatelja Ibrahima. Ja sam kao što je bio Ibrahim. Pa je Allah dželle vala rekao وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. I Allah je zasigurno s Musaom razgovarao i zasigurno je i sa Muhammedom alejhi salatu razgovarao. Naprotiv, na visočije mjesto, tako, kada se desio Mi'raj, kada je uzdignut Muhammed sallallahu alaihi wa sallam do Allaha jalla vala u najvisočije sfere, I vodio ga melek Džibril, da bi jednog momenta došao do mjesta i kaže min huna la estetija Muhammed. Od ovog mjesta ja ne smijem dalje da idem. Ja ne mogu dalje da idem od ovog mjesta. Kada ga je vodio? Do Allaha dželvala. Ja dalje ne idem od ovoga mjesta. Nije mi dozvoljeno. Pa je Muhammed Mustafa alihi sallam otišao dalje. Pa je on otišao dalje. Pa je Allah dželvala s njim razgovarao i objavio mu tada obavezni, jeli propisao mu obavezni namaz. Kao što je Isau alihi salatu wasalam, Allah dželvala dao sposobnost, dao moć, mogućnost liječenja slijepih, gubavih, naprotiv, oživljavanja mrtvih, isto je dao i Muhammedu alihi salatu wasalam. Isto. Isto imao je i on iste mogućnosti. Pa je poznato u bitci na Bedru, Katada ibn Nu'man, jedan od ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, u toku borbe bio je pogođen u oko, pa je oko mu ispalo na lice, na obraz i visilo. Pa se spominje, dakle ovaj događaj ima više verzija, pa se spominje da su ashabi htjeli da ga otrgnu, pa su ga odnijeli, odveli do Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa je svojom plemenitom rukom vratio oko Katadi i na to oko Katade je bolje vidio nego na ono drugo. Nakon toga Katada ibn Nu'man je na to oko vidio bolje nego na ono koje nije bilo pogođeno. Abdullah ibn Atik, koji je otišao da odbrani čast Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa na tom putu zadobio je povredu u nozi, slomljena mu je noga. Odnešen je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, pa je svojom plemenitom rukom potrao njegovu nogu i noga je bila zdravija nego ona druga nakon toga. I brojne druge odlike koje je Allah dželle ve ala dao prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, dao je Muhammedu alihi salatu wasalam. Naprotiv, njemu je dao posebne, ono što nije dao nikome. Ono što je davao njima, dao je Muhammedu, ali je dao njemu posebne što nije dao nikome drugom. Pa kaže Allah dželle ve ala govoreći o toj posebnoj vrlini koju je dao Muhammedu alihi salatu wasalam, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Mi smo tebi dali 7 ajeta koji se često ponavljaju i veličanstveni Kur'an. Fatiha, ili tako? Data je samo Muhammedu alihi salatu wasalam. U Fatihi sažet je cijeli Kur'an, a u Kur'anu sažete su sve prethodne objave. Rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ja sam odlikovan nad svim ljudima. Dakle, dato mi ono što nije dato nikome drugom. Odlikovan sam sa 6 odlika. Pa kaže, dat mi je jezgrovit govor. Malo kaže, ali mnogo poruči. Potpomognut sam strahom. Neprijatelj bježi od mene na mjesec dana hoda. Dozvoljen mi je ratni plijen. Cijela zemlja mi je učinjena čistom i mesdžidom. I poslat sam svim ljudima, prethodni poslanici, vjerovjesnici, bili su poslati samo svojim narodima, dok je Muhammed alihi salatu wasalam poslan svim ljudima. Kako stoji u drugom hadisu, i doista niko neće čuti za mene, ni kršćanin, ni židov, pa ne povjeruje u mene da neće biti od stanovnika vatre. Poslan svim ljudima do sudnjega dana i kaže sa mnom je zapečaćeno poslanstvo, vjerovjesništvo. Ove blagodati, Allah dželle vala će mu upotpuniti još više sa blagodatima na drugom svijetu, na ahiretu, na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan. Blagodati koje će uživati samo on, nijedan drugi od vjerovjesnika i poslanika. Naprotiv, svi će biti iza njega. Pa vam je poznato da će s njegovim zauzimanjem otpočeti suđenje. Kada narod bude iščekivao, kada će više otpočeti se sa suđenjem na sudnjem danu. Iako znaju da sve što dolazi je samo gore, ne može biti bolje za njih. Pa će otići Ademu, pa će otići Nuhu, pa će otići Ibrahimu, Musau, Isau, tražiti od njih da se zauzimaju kod Allaha dželle vala, nijedan od njih neće moći, već će spominjati sebe i govoriti samo da se ja danas spasim, ja sam učinio grijeh taj i taj, ja sam učinio grijeh taj i taj. Samo Isa alihi salatu sam neće spomenuti grijeh jer ga nije učinio. Na kraju će Muhammed alihi salatu sam reći ja sam za taj šefat. Pa će otići, zauzimati se i otpočeće suđenje. Muhammed alejhi salatu wasalam sutra će na sudnjem danu držati liwaul hamd, držat će bardjak hvale. Svi vjerovjesnici bit će iza njega. Muhammed alejhi salatu wasalam. Zatim prvi će preći sirat, Zatim niko drugi neće ući u džennet prije njega. Kada dođe do dženneta, ljudi se okupili oko dženneta, ne može se ući u džennet pa će pokucati, a melek će čuvar dženneta upitati ko si ti, pa će reći ja sam Muhammed, sin Abdullaha. Naređeno mi je da ne otvaram nikome prije tebe. Prvi Muhammed alejhi salatu vesselam ući će u džennet i brojne druge blagodati. Poznato nam je u noći Isra da je on bio imam svim vjerovjesnicima i poslanicima. Ashabi bili su najbolji ljudi i zasigurno najbolji ljudi nakon svih vjerovjesnika i poslanika. Najbolji su ashabi Muhammeda alejhi salatu vesselam. Nijedan vjerovjesnik, poslanik nije imao takve ashabe kao što je imao Muhammed. Nijedan vjerovjesnik ne može jeli biti kao Muhammed alejhi salatu vesselam, isto tako dakle i njegovi ashabi. Od njihove posebnosti i njihovih najvećih odlika, vrlina, jeste to što su gledali u Muhammeda alejhi salatu vesselam, što su ga slušali, što su se družili s njim. Svaki od njih bi želio da nosi sandale nanule Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, ili da nosi jastuče na koje se naslanjao, ili da mu pomogne oko uzimanja abdesta. Kada bi im nešto naredio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, bez pogovora, nije danas ko mi, bez pogovora bi to izvršavali. Kada bi se abdestio, skoro da bi se potukli ko će doći do one vode s kojom se abdestio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Kada bi im se obraćao, šutjeli bi i pomno slušali o čemu govori, kao da su im na njihovim glavama bile ptice. Stidili su se Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da ga gledaju, ili da ga gledaju duže, ili uopće da ga pogledaju. Pa kada bi bilo zatraženo od njih da ga opišu, ne bi ga znali detaljno opisati. Zato je Ebu Sufjan, pojašnjavajući Heraklu ljubav ashaba prema Muhammedu alejhi salatu vesselam, rekao je: Ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammedin Muhammeda. Nisam vidio nikoga da se voli kao što ashabi Muhammeda vole Muhammeda. Nisam vidio nikoga da se voli toliko, da ga neko voli kao što su ashabi Muhammeda voljeli Muhammeda. Voljeli su ga svim svojim srcem, žrtvovali su za njega sve, i metak, porodicu, pa čak i sebe. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala kaže: ničemu se više ashabi Muhammeda alejhi salatu vesselam nisu obradovali nakon islama. Čemu se najviše obradovali nakon islama? Ničemu se više ashabi nisu obradovali nakon islama kao što su se obradovali riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: El mar'u ma men ahab. Čovjek će biti s onim koga voli, jer su njega najviše voljeli. Zato se tim riječima najviše i obradovali. Allah dželle vala je rekao u 69. ajetu sure An-Nisa: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Onaj koji se bude pokoravao Allahu i poslaniku, on će biti sa onima kojima je Allah dželle vala ukazao svoje blagodati, s vjerovjesnicima, iskrenim šehidima i dobrim, a doista su oni najbolje društvo. Imam al-Baghawi, veliki komentator, ehli sunnetski komentator Allahove dželle vala knjige, kaže: ovaj ajet je objavljen povodom Seubana radijallahu ta'ala, sluge Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Jednog dana mnogo ga je volio. Seuban je mnogo volio Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Nije mogao dugo da odsustvuje od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Nestrpljivo je iščekivao svaki novi susret s njim. Jednog dana došao je Allahovom poslaniku alihi salatu vesselam sav blijed, plač, tuga, jasno su se primjećivali na njegovom licu. Pa ga je upitao Allahov poslanik alihi salatu vesselam: šta ti je, Seuban? Šta se desilo s tobom? Kaže: nije ništa, Allahov poslaniče, nisam bolestan. Niti mi se išta desilo, već Allahov poslaniče, kada te ne vidim, osjećam veliku prazninu. I ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te. Ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te. Zatim počnem razmišljati o ahiretu. Pa se sjetim da ćeš ti biti uzdignut sa ostalim vjerovjesnicima i poslanicima na najvisočije stepene. a ja ako i uđem u džennet bit ću na nižim stepenima, a ako ne uđem neću te nikada više vidjeti. Ako uđem u džennet bit ću na nižim stepenima pa ću te rijetko vidjeti. Ako ne uđem nikako u džennet, onda te nikada više neću vidjeti. Pa je objavljen ovaj kuranski ajet. Oni koji se budu pokoravali Allahu i njegovom poslaniku bez pogovora, oni će biti svjerovjesnicima u njihovom društvu, iskrenim šehidima i dobrim. Isti taj Sauban radijallahu ta'ala jedne prilike pomaže Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da uzme abdest, pa ga nakon toga pita Allahov poslanik alihi salatu wasalam, sel, traži, šta ti treba? Pa kaže, es'eluke murafaqateke fil dženne, želim tvoje društvo u džennetu. Ništa, evo gajre zalik, huve dalik. Ništa drugo, to je ono što želim. Pa mu kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, pomozi moju dovu sa svojim mnogobrojnim seždama. Klanjali su na mjestima na kojima je klanjao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, pratili su ga, raspitivali se na kojim sve mjestima bi klanjao, pa bi oni klanjali. Odsjedali na svim mjestima na kojima bi on odsjedao, odmarao. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, ljubeći crni kamen, rekao je, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ja dobro znam da si ti kamen i da ti ne donosiš korist, niti odagnavaš štetu. Ali da nisam vidio Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kako te ljubi, ja te nikada ne bi poljubio. Vidio sam njega. Da te on ljubi, zato te ja ljubim. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala jednog dana ide do mesdžida Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa kada je došao na domak mesdžida, čuje vjerovjesnika sallallahu alihi wasalam kako unutar mesdžida kaže ashabima, iđlisu, sjedite. Pa Abdullah ibn Mas'ud čuo te riječi i sjel u dvorištu mesdžida. Nije ušao u mesdžid i sjel. Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada je završio govor, razgovor, obraćanja ashabima, izlazi i zatiče Abdullaha ibn Mas'uda u dvorištu. Kaže, madike, Abdullah, šta je s tobom? Kaže, Allahu poslaniče, čuo sam da kažeš sjedite, ja sam sjel. Bojao sam se da zakasnim sa izvršenjem tvoje naredbe. Hubeyb ibn Adi, radijallahu ta'ala, nakon što je razapet od strane mušrika Mekke, bio je upitan, da li bi volio da je sada Muhammed na tvome mjestu, a ti siguran u svojoj kući? Pa je rekao, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Tako mi Allaha, ne bih volio da Muhammeda ubode i jedan trn, a da sam ja siguran u svojoj kući. Da Muhammeda ubode i jedan trn, on razapet, iskomadan. Ne bih volio da ga ubode i jedan trn, a da sam ja siguran u svojoj kući. Ebu Duđana, koji je nosio crvenu imamu i po tome bio poznat u bitkama na Uhudu, on je bio štit. Njegova leđa su bila štit Allahovom poslaniku alejhi selam. U njegova leđa su se zabijale strijele, koplja. Talha, na Uhudu, Allahov poslanik alejhi salatu wasalam kaže, ko će od nas odbiti nevjernike, fe yekunu rafiqi fil dženne, pa da bude moj prijatelj u džennetu, zajedno sa mnom u džennetu. Pa kaže Talha, ja ću, kaže, sjedi. Pa ustaje prvi, drugi, treći, četvrti, peti, devetih. Svi su šehidili, svi su poginuli. Nakon toga ustaje Talha. I sam tjera nevjernike od Allahovog poslanika alihi salacom. A oni se naklatili, okomili, ogroman broj. Pa vodeći borbu s njima, biva mu sablja slomljena, presječena. Pa onda svojim rukama odbija sablja. Jel neko traži od tebe ovo? Da ti danas činiš ovo? Pa je svojim rukama branio sablje od Allahovog poslanika alihi salasom. Pa mu osjećena ruka. Pa su dotrčali Ebu Bekr i Omer. I kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, uzmite svoga brata, uzmite svoga prijatelja, on je učinio djelo koje ga je uvelo u džennet. On je učinio djelo koje ga je uvela u džennet. U bitci na Uhudu, Hammi, kćerci Džahša, ubijen je muž, ubijen je brat, ubijen je Dajđa. Kada su je obavijestili o tome, upitala je šta je sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam. A ko je bio muž? Ko je bio muž Hamle? Znamo žena. Ko je bio brat? Ko je bio dajđa? Brat joj je bio Abdullah ibn Đaš, koji je na Uhudu zajedno sa Sadom ibn Abi Waqqasom učio dovu. Pa Sad ibn Abi Waqqas učio dovu da ga Allah sačuva na Uhudu, a Abdullah ibn Đaš učio dovu da preseli kao šehid. Kaže Sad ibn Abi Waqqas, dova Abdullahove primjena. Ko je bio njen muž? Mus'ab ibn Umair, prvi ambasador Islama u Medini. Ko je bio dajđa? Hamza. Ali ne pita ni za jednog od njih. I ne brine se ni za jednog od njih. Već pita šta je sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam. Kako je on? Pa kažu, dobro je, pokažite mi ga. Sve dok ga ne vidim, neću se smiriti. Pa kada su joj pokazali, evo, u onakvom stanju, u kakvom ti priželjkuješ, rekla je Allahov poslaniče, svaka nevolja nakon tvoje nevolje je podnošljiva. I brojni drugi detalji, kako su se ashabi i ashabike obhodili prema Allahovom poslaniku alihi salatu. Kakav je bio položaj Allahovog poslanika alihi salatu salam kod njih? Koliko su ga voljeli? Koliko su ga štitili, branili? Allahov poslanik alihi salatu salam znao je često otići do Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala i odspavati kod njega. Pa je jedne prilike otišao kod Enesa i zaspao u vremenu Kajlule. Enesova majka je bila ko? Umu Sulejm bint Milhan. Pa kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spavao, a inače kada bi spavao mnogo se znojio, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa tada kada je spavao, utonuo u san, Umu Sulejm je prišla Allahov poslaniku alejhi salatu vesselam s bočicom i skidala njegovu znoj s čela, u bočicu. I sa hasure na kojoj je spavao, brala kapi, jer mnogo se znaju. Pa se trgnuo, probudio. I kaže, šta to radiš o Musulim? Kaže, skupljam tvoj znoj, da bude moj miris. Da se njime miriše. Skupljam tvoj znoj, da se njime miriše. Koliko se mi mirišemo sunnetom, poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Zapamtimo dobro. I to nam je poznato iz tih perioda. Samo onda kada su vjernici istinski uvažavali, poštivali, cijenili, branili čast Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, tada su ga cijenili i poštivali nevjernici. Kada su vjernici istinski poštivali, uvažavali, slijedili dosljedno Allahovog poslanika alihi salatu sam, tada su ga i nevjernici cijenili, poštivali, uvažavali. Urve ibn Mes'ude Saqafi opisuje Allahovog poslanika alihi salatu sam svome narodu, nevjernicima, što je kasnije bio podstrek mnogim nevjernicima da prime islam. Pa kaže Urve, slično poput Ebu Sufjana, nisam vidio nikoga da ga njegovi prijatelji poštuju i uvažavaju kao što prijatelji Muhammeda uvažavaju njega. Muhammeda, doista on vam je predočio pravi put, pa ga prihvatite. Prihvatite. Nevjernik je tad bio, govori ove riječi. Herakl, nakon što mu je stiglo pismo od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i poziva ga u islam, stiglo pismo preko izaslanika, pa otvara pismo i čita i kaže, ja sam znao da će se on pojaviti, ali nisam znao da će od vas Arapa. Tako mi je Allaha, da sam ja kod njega, ja bih mu prao noge. Da sam ja kod Muhammeda, ja bih mu prao noge. Ebu Džehl bio je najokorjeliji neprijatelj Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Nije bilo ezijeta, načina uznemiravanja da ga njime nije uznemiravao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Međutim, kada bi se osamio sa svojim bližnjima, govorio je, tako mi je Allaha, ja znam da je on na istini. Ja znam da je on na istini. Abdullah ibn Selam bio je, jel tako, jevrej, židov, pa je nalazio u knjigama opis Muhammeda alihi salatu wasalam. Nalazio njegove vrline, odlike, osobine. Međutim, kad je sve to vidio pred sobom, nije mogao da ne primi islam. Nekoliko riječi kratko o vrlinama i odlikama Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Nekoliko. a knjige govore o tome, enciklopedije su napisane, hadisi, hiljade hadisa skupljeno, sabrano o vrlinama i odlikama Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Najviše se bojao Allaha dželle veala, najviše strahovao od njega, nadao se njemu i volio ga. Žurio je i žudio za blizinom svoga gospodara Allaha dželle veala. Poznato vam je prije objave da se osamljivao u pećini Hira određeni broj dana. Osamljivao se sa svojim gospodarem. Kada mu je propisana vjera, kada je došla, kada mu je propisan namaz, uživao je u namazu. Žurio i žudio za namazom, za svakim novim namazom, željno ga je iščekivao. Pa je rekao, وَجُوِلَتْ قُرَّةُ عَيْنٍ فِي الصَّلَا, slast moga oka, moj rahatluk, moja sreća, moje zadovoljstvo jeste u namazu. Znao je toliko dugo klanjati, da bi mu skoro pete počele pucati od dugog stajanja, pa bi govorio, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا, zar da ne budem zahvalan rob. Na ibadetu ne bi prigovarao, niti bi se hvalisao, već nakon završenog ibadeta tražio bi oprosta od Allaha. Bojao se da nije bio manjkav u tom ibadetu. Pa kada bi predavao selam nakon završenog najboljeg dijela u islamu namaza, govorio bi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tražio oprosta od Allaha dželle veala. Ma šta mu se desilo, bio je zadovoljan. Ma kakva bila odredba za njega od Allaha dželle veala, bio bi zadovoljan. Bilo iskušenje, bilo blagodat. Poznato vam je što mu se desilo u Tajfu. Otišao da pozove stanovnike Tajfa u ono u čemu je spas, uspjeh za njih i na dunjalku i na ahiretu. Kako su ga dočekali, niko od njih nije prihvatio islam. Naprotiv, kamenovali su ga. Sakupili najgori narod, ološ, sluge, robove, poredali u dva safa, u dva reda i putem kojim je trebao da ide Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, oni se tu našli i kamenovali su ga. Kaže se u knjigama historije da ga je krv toliko oblila da su mu pete, stopala bila sva od krvi. Bile sve od krvi, da su sandale potpuno bile natopljene krvlju. Šta je rekao nakon toga? Gospodaru moj, ako ti nisi srdit na mene, meni nije važno ovo što mi se desi. Ako ti nisi srdit na mene, ako ti nisi ljut, nije bitno ovo što mi se desi. Kada mu je umro Ibrahim, treći sin, jel tako, imao i tri sina i četiri kćeri. Znamo li imena? No, kakva nagrada. Kada mu je umro treći sin, Ibrahim, koliko je imao godina? 18 mjeseci. Godinu i pol. Umro mu nakon smrti prethodne dvojice sinova. Allahov poslanik alejhi salatun drži ga u naručju i kaže, o Ibrahim, doista je oko suzno, srce plačno i doista žalostni smo što se rastajemo s tobom, o Ibrahim. Međutim, ne govorimo osim ono s čime je zadovoljan naš gospodar. Nećemo kukati, nećemo jaukati, već kažemo samo ono čime je zadovoljan naš gospodar. Stidio se svoga gospodara i u tome je bio, kao i u svemu drugome, primjer čak poslanicima, vjerovjesnicima. Poznato vam je na Mi'rađu koliko je bilo propisano namaza. 50 namaza, pa se vraća nakon 50 namaza propisanih. Vraća se pored Musa pa kaže, vrati se nazad. Traži od Allaha da olakša tvome umetu, neće moći klanjati toliko. Pa jedan put, pa drugi, pa treći put. Vraća se i nakon toga dolazi sa pet. Allah dželle veala spustio je na pet, ali ko bude klanjao pet, kao da klanja 50. Ko klanja pet namaza, kao da klanja 50. Jer jedno dijelo obavezno vrednuje se 10 dobrih dijela. Obavezno. Iz Allahove dobrote. Pa kaže, vrati se. Traži da olakša tvome ummetu, neće moći klanjati ni tih pet. I vidimo da mnogi ne klanjaju. Pa kaže, stid me moga gospodara više. Kaže, stid me. Molio sam ga, tražio sam olakšanje sve dok se nisam zastidio. Stid me više pitati moga gospodara. Ovo zadovoljno prihvatam. Ovih pet namaza zadovoljno prihvatam. Najviše je volio da ga dozivaju Abdullah, Allahov rob, i podučavao je ashabe, nastojao da usadi u njihova srca, u njihove duše taj nadimak. Bio mu je najdrži nadimak. Pa je rekao, nemojte me uzdizati kao što kršćani uzdižu Isa, sina Merjeminog. Doista sam ja Abdullah wa Rasulullah. Doista sam ja samo Allahov rob i njegov poslanik. Zato recite Allahov rob i njegov poslanik. Jedne prilike, kako se bilježi u hadisu, dolazi iskupljenim ashabima i ashabi skaču na noge. Iz poštovanja prema njemu kaže: ne ustajte jedni drugima. Kao što ne Arapi ustaju jedni drugima i na takav način ih cijene, uvažavaju. Ja sam samo obični rob. Jedem kao što jede svaki rob. I sjedim kao što sjedi svaki rob. Ukratko, bio je veliki dobročinitelj, pomagao je siromašnima, nemoćnima, potrebnima, unesrećenima. Udjeljivao bi toliko da onaj kome bi bilo udjeljeno nikada više se nije bojao siromaštva. Bio je dobar komšija, lijepo se ophodio i sa nevjernicima. Uticao svojim lijepim ahlakom, moralom na njih da bi oni kasnije primali islam. Nikada nije bio prema drugima osoran i grub. Prihvatao je izvinjenje, opravdanje. Šalio se, međutim u šali nije govorio osim istinu. Smijao se, ali nikada se nije smijao grohotom. Drugi bi izdizali svoj glas nad njim, ali on nikada nad drugima ne bi digao svoj glas. Nikada nije omalovažavao siromašne i bespomoćne zbog njihovog stanja. Nikada ni na koga ne bi digao svoju ruku, osim u borbi. Nikada se ne bi svetio radi sebe, već samo ukoliko bi bile narušene Allahove granice. Nikada na zlo nije uzvraćao zlim, već bi praštao, prelazio preko učinjenog, uvijek bi nastojao da popravi situaciju. Kada bi mu bilo šta bilo rečeno ili učinjeno pred njim ili zatraženo od njega da kaže, da uradi, uvijek bi gledao da popravi stanje. Uvijek bi gledao da svojim riječima, svojim djelima popravi stanje. Prvi bi nazivao selam i pružao ruku i ne bi olahko puštao ruku. Počesto onaj drugi bi prvi pustio ruku nego poslanik alejhi salatu vesselam. Kada bi dolazio, sjedao bi tamo gdje ima mjesta, tamo gdje završava skup, ne bi se probijao u pročelje. Iskazivao bi gostoprimstvo prema onome koji bi mu dolazio, pa bi znao da skine i svoj ogrtač, da ostane, jeli bez odjeće skidao bi svoj ogrtač i prostirao gostu koji bi dolazio ako ne bi našao ništa drugo. Robinja bi mu dolazila, pa tražila od njega da ispuni neku njenu potrebu, pa bi on odlazio za njom i ispunjavao njenu potrebu. Ukratko, bio je najbolji prema ljudima, od svih ljudi, jer je najbolje stvorenje, najbolji rob. I nije do svoje smrti prestao činiti dobročinstvo ljudima. I to dobročinstvo će nastaviti na sudnjem danu. Kako se ophodio prema svome ummetu, to najbolje možemo dakle saznati iz hadisa o početku suđenja na sudnjem danu. Kada padne na seždu, a prije toga sve jedan vjerovjesnik i poslanik govorili su: nefsi, nefsi, samo da se ja danas spasim, samo da se ja danas spasim. On kada padne na seždu i podigne se sa sežde, kada mu Allah dozvoli, reći će: moj narod, moj narod. Neće spomenuti ni sebe. Niti će spomenuti Hatidžu koja je bila i bila kod njega na posebnom mjestu. Niti Aišu, niti svoju Fatimu, Zainebu, nikoga. Već će reći: moj narod, moj narod. Na kraju, koje su obaveze naše prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam? Muslimani, onog trenutka kada su zapostavili svoga vjerovjesnika, poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, zapostavili slijedjenje njegovog sunneta, kada su ismijavali se, počeli se ismijavati sa nosiocima sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam, naprotiv sa učenjacima koji su nasljednici Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, tada su i oni zapostavljeni od Allaha dželle veala. Tada ih je Allah prepustio njihovim djelima, grijesima i njihovim neprijateljima. Zato na nama prva obaveza jeste da se probudimo iz ovog sna, da se probudimo iz ovog nemara, spram sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, spram poštivanja, uvažavanja na pravi istinski način Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Znajmo dobro i budimo ubijeđeni, kada nevjernici vide da mi muslimani držimo do Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, držat će i oni. Neće im tako lahko pasti na um da se poigravaju sa čašću Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada zna da nisu samo žene ostale od Muhammedovog ummeta. Kada zna da ima lavova u ummetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kada nevjernici budu znali, neće se tako lahko upuštati u čast Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam treba da je iznad naših glava, visoko, da niko ne diže svoje glave svoje glave i svoje uši iznad sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam. Sve što nam naredi, sve što nam preporuči, da bez pogovora se odazivamo tome. Nema stavova, nema mišljenja, osim onih stavova, mišljenja s kojima je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Zatim trebamo se iskreno pokajati Allahu dželle vala za ovaj naš nemar, ovo naše stanje. Znamo dobro da zbog toga nam se dešavaju nedaće, zbog toga bivamo poniženi, zbog toga se ismijavaju s nama. Jer smo mi zapostavili, mi smo razlog, mi smo ovo postigli svojim rukama, ovo što nam se dešava. Zato, dakle, trebamo se iskreno pokajati Allahu dželle vala, jer je rečeno, nedaća, iskušenje, kušnje ne dolaze osim zbog grijeha, a ne dižu se osim putem teube, pokajanja. Zato se trebamo iskreno pokajati za ovo u čemu se nalazimo, za naš odnos prema sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Zatim trebamo širiti vrline, odlike Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam među svim ljudima. Trebamo se upoznati mi, zatim upoznavati druge sa vrlinama Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, sa njegovom plemenitošću, sa njegovom milosti, sa njegovim znanjem, s njegovom bogobojaznošću, s njegovom pobožnošću. Trebamo podučavati svoje supruge, svoju djecu da vole ashabe Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da vole i njega Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kaže Abdullah ibn Mubarak rahimehullahu ta'ala, ako je podučavanje djece da vole ashabe Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam od Allahove vjere, pa šta je tek onda s podučavanjem da vole Muhammeda alejhi salatu vesselam. Da podučavamo svoju djecu da vole ashabe koji su se, kako smo kratko čuli, toliko brinuli za čast Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada je to od vjere, šta je onda tek da podučavamo svoju djecu da vole Muhammeda alejhi salatu vesselam, da se čvrsto pridržavamo za sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da ga upoznamo, praktikujemo i druge pozivamo tome. A ovo, kao i prethodno, nećemo moći sve dok ne sjednemo, ne savijemo svoja koljena i ne naučimo. Sve dok se ne upoznamo sa Muhammedom alejhi salatu vesselam. I nimalo nije čudno što braća i sestre, što muslimani i muslimanke daju prednost drugima. Možemo pričati slatke riječi jedni drugima, upućivati. Ali u našoj stvarnosti dobro znamo i vidimo. Svjedoci smo najbolji. Kada Allah nešto naredi, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada babo, majka naredi, kada naredi supruga i na drugoj strani suprug i ostalo. Kome se daje prednost? Vidimo iz naše situacije. A čovjek se na dunjaluku ne voli. Osim zbog ova tri razloga, kratko ću. Zbog nekog jasnog, vidljivog interesa. Ili zbog ljepote, ili zbog nekog jasnog, vidljivog interesa. Ili zbog njegove unutrašnje ljepote, odnosno njegovih plemenitih osobina. Kada vidiš čovjeka, počesto se dešava, vidiš čovjeka prvi put, zavoliš ga odmah. Zbog njegovog ponašanja, njegove skromnosti, poniznosti, opraštanja, prelaženja preko tvojih grešaka i slično. I treći razlog, zbog dobročinstva kojeg ti čini. Voliš ženu zbog njene ljepote, primijetio si lijepog je ponašanja, možda ti učinila nešto, je li dobro, i zavolio si je. A kod Muhammeda alejhi salatu vesselam sve ovo troje je bilo objedinjeno i to na najvisočijem stepenu. Nije bilo ljepšeg insana od njega. Kažu učenjaci, ako je Jusufu alejhi salatu vesselam dato pola ljepote, onda je Muhammedu alejhi salatu vesselam data cijela ljepota. On je bio najboljeg ponašanja, je li tako? Wa innaka la ala khuluqin adim. Doista si ti na najuzvišenijem stepenu morala. I dobročinstvo nijednog stvorenja ne može se porediti sa dobročinstvom kojeg nam je učinio Muhammed Mustafa alejhi salatu vesselam. Poznajmo se sa ova tri razloga, pa nećemo nikome davati prednost nad Muhammedom alejhi salatu vesselam. Dakle, moramo sjesti, naučiti ko je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i upoznati se sa njegovim sunnetom, da bismo mi to poznavali, a radili po tome i druge pozivali tome. Na kraju kažem, iz dubine, nadam se ako Bog da, i vaših srca, koja još uvijek žude za susretom sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Kažem i molim Allaha dželle veala da nam oprosti zbog naše manjkavosti spram njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Molim Allaha dželle veala da nam oprosti što u dovoljnoj mjeri ne slijedimo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Molim Allaha dželle veala da nam oprosti što u dovoljnoj mjeri ne poznajemo, ne cijenimo, ne uvažavamo, ne poštujemo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koliko bismo trebali. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti. Upoznali smo i saznali smo da smo svi mi na njegovoj vagi, da nam je on ukazao najveće dobročinstvo nakon Allaha dželle ve ala. Upoznati smo sa mnogim njegovim situacijama kroz koje je prošao da bi ova vjera došla do nas. Saznali smo, je li tako, da je bio 3 godine u potpunoj izolaciji on i njegova porodica i njegovi ashabi. 3 godine nisu imali ništa jesti. Jeli su lišće s drveća, cviljenje žena i djece od gladi. 3 godine se slušalo iz tog mjesta. Međutim, to što smo saznali, ništa nije ostavilo traga na nas. Pa molimo Allaha da nam oprosti zbog takvog našeg nemara, gafleta. Da nam oprosti zbog naše nedovoljne i neispravne ljubavi prema njemu. Neiskrene ljubavi prema Allahovom poslaniku, alejhi salatu, a on nas je volio, a nije nas ni vidio. On nas je volio i zavolio, a nije nas ni vidio. Dobro su nam poznate riječi kada je rekao svojim ashabima: "Vadittu anni laqitu min ihvani." Volio sam da sam sreo nekoga od svoje braće. Pa kažu ashabi: "Zar mi nismo tvoja braća, Allahov poslanče? Volesna ihvanuk? Zar mi nismo tvoja braća?" Kaže: "Vi ste moji ashabi, a moja su braća oni koji će doći nakon mene. Nisu meni vidjeli, a vjeruju u mene." On nas je volio, nije nas ni vidio. Koliko mi njega volimo, onoliko koliko ga cijenimo, koliko ga poštujemo, njega i njegov sunnet, koliko ga slijedimo, to je najveći pokazatelj koliko ga volimo. Molim Allaha dželle ve ala da nam oprosti zbog svega ovoga, da nas pomogne, da nas popravi u našem odnosu spram njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam i njegovog sunneta, jer u našim srcima inshallah teala još uvijek ima ljubavi prema poslaniku alejhi salatu vesselam, ima žudnje, ima nade za susretom s njim. Pa molim Allaha dželle ve ala da nas učini njegovim istinskim sljedbenicima na dunjaluku, i ako Bog da sutra u njegovom društvu na ahiretu. Sva hvala pripada Allahu dželle ve ala, onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu dželle ve ala doliko je. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa alejhi salatu vesselam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say his name. Allah is calling you. Calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called his name. But after he answered your prayer, you forgot that he is there. Allah is calling.